w kwiatach toną dzieci złote. Niezwykle utalentowana Ofelia i jej dzieci sote. Pani Teresa pisze, że idzie dzisiaj na morsowanie. Tak będzie obchodziła Święto Niepodległości. No powiem szczerze, że jestem w szoku, ale też niesamowicie panią podziwiam. Proszę napisać, gdzie się chodzi na takie morsowanie, to może też się wybiorę. Pan Krzysztof zapytał mnie, jak to polski dzień bez Czesława Niemena. No to niech będzie. Chyba jedna z najbardziej trójkowych piosenek napisana przez Mateusza Święcickiego, pierwszego szefa radiowej Trójki, pod papugami. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Ula na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i perłu wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, w kolorowe muszle. 15 minut po godzinie 5. Mili Państwo, tak się zaczęłam przyglądać korzyściom płynącym z morsowania, skoro już taki temat się pojawił. No i z tego, co widzę, jest ich mnóstwo. Jak mówi portal stronazdrowia.pl, zimowe kąpiele lodowe są źródłem nie tylko rozrywki i formą przełamywania własnych barier, ale również sposobem na hartowanie organizmu, wzmocnienie systemu odpornościowego, poprawę krążenia, a także polepszenie samopoczucia. Podczas lodowych kąpieli dochodzi do skurczu powierzchniowych naczyń krwionośnych, pozytywnych, co wiąże się z licznymi zaletami. A takie zalety to na przykład zahartowanie ciała, z którą wiąże się znaczny wzrost tolerancji na zimno i zmniejszone ryzyko wystąpienia infekcji, poprawa wydolności sercowo-naczyniowego układu, poprawa krążenia, poprawa ukrwienia skóry, przyspieszenie regeneracji organizmu, poza tym zwiększenie ruchomości stawów i niewątpliwą zaletą płynącą z morsowania jest również wzrost endorfin, czyli hormonów szczęścia oczywiście, dzięki którym po kąpielach lodowych wiele osób odczuwa niesamowitą przyjemność. Z tego powodu morsowanie polecane jest w celu zredukowania stresu i złagodzenia dolegliwości bólowych. No proszę Państwa, nic tylko wypróbować. I skoro taki temat trochę chłodny, to teraz piosenka zimowa dla Państwa. Kwiat jabłoni i idzie zima. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci i pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da, idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. zimowy, ale bardzo ciepły klimat. Przyznam, że to chyba moja ulubiona piosenka Kwiatu Jabłoni. Pani Maria pisze, że wyszłam na Łakomczucha. Dziękuję za polską muzykę. Pani redaktor, rogale marcińskie kupiłam, za kaczkę zaraz się biorę. I zgadza się, często noc przeznaczam na kuchni, słuchając Trójki. Pani Justyno, jeszcze rower jako środek lokomocji? To jest pytanie. No dzisiaj na rowerze nie przyjechałam, na całe szczęście. Chyba trochę za zimno. A wracając do muzyki, tak się zastanawiałam, jaka jest najbardziej polska piosenka, którą chciałabym dzisiaj Państwu zaprezentować. Taka, która budzi we mnie bardzo ciepłe uczucia i od razu myślę bardzo dobrze o Polsce. Mimo tego, że tekst jest dość specyficzny i może się wydawać niektórym, że to nie przedstawia naszego kraju w jakimś idealnym świetle. Ale jest to piosenka o miłości do kraju. Nie pytaj o Polskę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej. Ta piosenka nie mogła się dzisiaj nie pojawić. Obywatel GC i Nie pytaj o Polskę. A ja mam dla Państwa drugą część kalendarium. I zaczynamy od chyba najważniejszej daty dzisiejszego dnia, o której zresztą już dzisiaj mówiłam. Od roku 1918, wtedy to po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i znów pojawiła się na mapie Europy. Tego dnia Rada Regencyjna utworzona przez dwóch byłych zaborców, Austrii i Niemcy, przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Dzień wcześniej powrócił on z więzienia z Magdeburgu i stał się przywódcą tworzącego się państwa polskiego. Po jego pertraktacjach z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. Tego samego dnia zakończyła się również I wojna światowa, największy wówczas konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich. Klęskę poniosły państwa centralne: Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria i Turcja. Przechodzimy do roku 1932. Wtedy to w Warszawie na placu Unii Lubelskiej odsłonięto pomnik lotnika. Był to jeden z pierwszych w Europie monumentów poświęconych lotnictwu. Rzeźbę zaprojektował Edward Witting. W 1944 roku pomnik został zniszczony przez Niemców. Zrekonstruowany stanął w 1967 roku na skrzyżowaniu ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Wawelską, gdzie zresztą stoi do dziś. I teraz kolejna data już z kategorii tych kulturalnych. W 1974 roku urodził się Leonardo DiCaprio, amerykański aktor filmowy. Grał między innymi w obrazach Człowiek w żelaznej masce, Wyspa tajemnic, Wielki Gatsby czy Wilk z Wall Street. Największym jego sukcesem był film Titanic, który zdobył 11 Oscarów. DiCaprio zdobył w końcu Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w 2016 roku za rolę w filmie Zjawa. 11 listopada 1988 roku zmarł natomiast Jan Himilsbach, z zawodu kamieniarz, prozaik, autor scenariuszy filmowych i niezawodny aktor. Pisał opowiadania Mnidło, Przepychanka, Łzy Sołtysa. W filmie odtwarzał postacie z wielkomiejskiego marginesu w obrazach Marka Piwowskiego, m.in. w Rejsie i Przepraszam, czy tu biją. Grał też w filmach W niebowzięci, Nie ma róży bez ognia, Wiosna, panie sierżancie, czy Brunet wieczorową porą. Urodził się w 1931 roku. I jeszcze jedna data ważna dla Polskiego Radia. 11 listopada 2017 roku rozpoczęło nadawanie Polskie Radio Chopin. Program cyfrowy poświęcony twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianisty. Tworzy go zespół radiowej dwójki. Antena proponuje szereg audycji, w tym transmisje i retransmisje koncertów i najważniejszych wydarzeń poświęconych kompozytorowi, ale także informacje, reportaże i wywiady. Do słuchania Polskiego Radia Chopin gorąco zachęcam. Zachęcam też do słuchania radiowej trójki. Teraz Jan Serce i Palmy w środku miasta. Zamieszanie jak u Tarantino i że rany w piątek miasto prawie mnie zabiło. Ona chce się bawić, bawić, tylko czemu z nim wciąż? Miałem już wszystko naprawić, ale brak mi sił coś. Stare mantry, bierz te fanty, chodźmy do mnie, pogadamy sobie o tym, jak żyć. Dziś powalczmy, jutro sprawy, chociaż tlen tu ciężki, to umiem oddychać tylko nim. Dzikie palmy w środku miasta, chociaż jeszcze kiedyś chciałem stąd uciekać gdzieś. Pełne butle, koniec lata, ciągle mamy czas, żeby latać. Ciągle mamy czas, żeby robić rzeczy, o których będziemy jeszcze opowiadać. Kroczę ulicami niby Napoleon, w planach był już Olimp, ledwo mamy kiepot. Ciągle gdzieś nas nosi, ale wciąż nie tam, gdzie trzeba. Kolejny rok plecy, trudno, ale ja wyjść. Jeszcze mam czas, setny fal starci, zawsze mam co opowiadać, by mi kale kręci split. Wczoraj latał, dzisiaj płakał, a wie wieczorem podbijamy świat, bo kiedy jak nie dziś. Dzikie palmy w środku miasta, chociaż jeszcze wczoraj chciałem stąd uciekać gdzieś. Pełne butle, koniec lata, ciągle mamy czas, żeby latać. Ciągle mamy czas, żeby robić rzeczy, o których będziemy jeszcze opowiadać. Dzikie palmy w środku miasta, chociaż jeszcze wczoraj chciałem stąd uciekać gdzieś. Pełne butle, koniec lata, ciągle mamy czas, żeby latać. Ciągle mamy czas, żeby robić rzeczy, o których będziemy jeszcze opowiadać. Palmy w środku miasta, piosenka z najnowszej płyty Ja na serce. A ja jeszcze na szybko sprawdzę, co dziś w pogodzie. No i niestety 11 listopada będziemy obchodzić w pochmurnej aurze. Pogoda ulegnie poprawie tylko na południu i północnym wschodzie kraju, jednak ogólnie należy spodziewać się całkowitego zachmurzenia. Miejscami opady mrzawki, temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie i na południowym zachodzie. W miejscowościach podgórskich około 10 stopni. Wiatr przeważnie słaby, południowy i południowo-wschodni.

Pablo Pavo i Ludziki. Niskie słońce. Jeszcze nie początek grudnia, ale początek listopada. Wtedy też słońce ledwo wschodzi i już zachodzi. Pytałam Państwa, co robić w taki świąteczny dzień, kiedy nie za bardzo można wychodzić z domu. No i odpowiedź nasuwa się sama. Czytać książki, oglądać filmy i seriale oczywiście. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na Canal Plus pojawił się serial Król, oparty na powieści Szczepana Twardocha pod tym samym tytułem. Za jego reżyserię odpowiada Jan Matuszyński. Scenariusz to wspólne dzieło Matuszyńskiego i Twardocha. W rolach głównych występują m.in. Michał Żurawski, Kacper Olszewski, Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc i Magdalena Boczarska. Przyznam się, że widziałam pierwszy odcinek i jestem ciekawa, czy Państwo również widzieli i co Państwo o tej opowieści sądzą i co sądzą o tej ekranizacji. Palec pod wódkę, kto widział, właściwie to palec do skrzynki mailowej, oczywiście metaforycznie. I tak jeszcze w temacie niskiego słońca i tych zbyt krótko trwających dni, Król, godzina 15 i ciemno. Godzina 15 i ciemno, wypukany, a przeciekać zacząłem. Ciągnę się i zakręcam, patrz jak ładnie się zgiąłem. Cię słyszę i do tego coś przerywa. To jest scena, w której klęka. To jest utwór, w którym przegrywa. Nie krążą, tak tu przytulnie, bezpiecznie i pusto. Teraz mogę iść środkiem na pełnej. Mogę teraz przejść, tak. Teraz mogę przejść przez lustro. Przyjemnie taneczny utwór i skuteczny poprawiacz humoru. Król, godzina 15 i ciemno. 14, no właściwie 13 minut zostało do godziny 6, a w audycji Trójka budzi kalendarium. i na początek rok 1945. Wtedy to w Surbiton w Anglii urodził się Chris Drea, gitarzysta zespołu Yardbirds. Ten dzień to także urodziny Mika Michaeli, klawiszowca z zespołu Europe. Urodził się 11 listopada 1962 roku. A proszę Państwa, rok 1970 to rok, w którym Bob Dylan wydał swoją pierwszą książkę zatytułowaną Tarantula. Była to eksperymentalna kolekcja poezji prozatorskiej Boba Dylana, napisana w 65 i 66 roku. 11 listopada zmarł również Barry Oakley, basista The Allman Brothers Band. Oakley zginął w wypadku motocyklowym. No i jeszcze mam dla Państwa jedną datę urodzinową, połączoną z piosenką, jak na kalendarium muzycznym przystało. Otóż w roku 1954 urodził się Ryszard Olesiński, artysta o pseudonimie Placho. W latach 1986 oraz 91-2003 był gitarzystą i kompozytorem w zespole Manam. No to skoro jest taka okazja, żeby zagrać coś Manamu, to ja nie zawaham się jej użyć. Manam i stoję, czuję się świetnie. Świetnie! 8 minut do godziny 6 nam zostało. I jeszcze na chwilę przed tą godziną 6 piękna muzyczna propozycja ode mnie dla Państwa. Nowa wersja utworu pamiętnego kabaretu starszych panów. Piosenki śpiewanej między innymi przez wspaniałą Kalinę Jędrusik, ale nie tylko. Tym razem wykonanie duetu Linia Nocna. Dla Ciebie jestem sobą. Los jak wszystkim dał mi tylko jedną postać i nie na zbytnią ucieszą mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża stawka w grę. Dziś posiadam różnych twarzy, cały rejestr, w których lepiej niż we własnej mi. O jak dobrze umieć być tym, kim się nie jest, ja umiałam nim, przeszedłeś ty. Dla ciebie jestem sobą. I choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk odbierasz słowom, czynisz zwykłym każdy gest. I znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. Stosować sposób gry do nowych reguł, w efektownym fałszu ukryć się. Potrafiłabym to zrobić dla innego, a dla ciebie nie. Już nie umiem mojej prawdy minąć granic i to chyba jest niedobry znak. Że przed innym nie odkryłabym jej za nic, a przed tobą tak. Dla ciebie jestem sobą i choć to tak mało jest, nie potrafię być przed tobą nikim więcej. Sztuczny wdzięk odbierasz słowom, czynisz zwykłym każdy gest. I znów jestem tą tysięczną wśród tysięcy. No i proszę Państwa, 5 minut zostało nam do godziny 6, więc ja już się z Państwem żegnam. To była audycja Trójka Budzi. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Program realizowała Elżbieta Różycka. Dziękujemy bardzo za te 2 godziny wspólnej muzyki i wspólnego towarzystwa. Do usłyszenia na koniec Zbigniew Wodecki i Rzuć to wszystko, co złe. Tak na dobry dzień. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni. żadne w różowy czas przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw to złe, lepiej już nie. Nie pokochaj. Autopromocja. Trzy pokolenia Polaków i ich pojmowanie takich pojęć jak patriotyzm, rodzina, wolność, ojczyzna. Co dla każdego z nich znaczą? W poszukiwaniu odpowiedzi Piotr Majewski zapyta ekspertów i przede wszystkim państwa. Wolność kocham i rozumiem. Specjalna audycja w Trójce. Dziś w samo południe. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne.